राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं मिलेगा। संसार किसका नाम है? जो निरंतर बदलता है उसका नाम संसार है। और आपका क्या नाम है? आप नहीं बदलते हो, आप है। आप नहीं बदलने वाले आप है, बदलने वाला संसार है। इसको ठीक समझो। अभी अभी अभी निहाल हो जा अभी। तो बदलने वाला क्या है? आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब बदलने वाला है। और शरीर वाले आप हो, आप न बदलने वाले हो। शरीर की संसार के साथ एकता है और आपकी परमात्मा के साथ एकता है। परमात्मा नहीं बदलते हैं, आप नहीं बदलते हो, संसार बदलता है। तो संसार की आपकी जाति 2 हो गई। ये बदलने वाला संसार है। तो संसार का अंग है, अंश है शरीर। शरीर संसार का अंश है, आपका नहीं है। आप शरीर को अपना मानते हैं तो ईमानदारी से देखिए क्या संसार को, शरीर को अपने मन के मुताबिक बना सकते हो, मन के मुताबिक बदल सकते हो, मन के मुताबिक रख सकते हो? यह है अधिकार। क्या बात पूछी? बताओ भाई। मन के मुताबिक रख सकते हैं। क्या बात पूछी? बोलो भाई। शरीर को अपने मन से रख सकते हैं। शरीर को अपने मन मुताबिक रख सकते हैं क्या? एक और बना सकते हो और परिवर्तित कर सकते हो। बताओ भाई, 3 बात बताई। क्या बताया बोलो भाई? 3 बात बताई। शरीर को अपना मानते हो तो शरीर को अपने अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं क्या? और शरीर को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं क्या? और अपनी मर्जी मुताबिक बदल सकते हैं क्या? इतनी बात पूछी। जब इसको बना भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, तो अपना कैसे होगा? तो संसार को आप बना सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? बदल सकते हैं संसार को भी? हम संसार को भी नहीं बना सकते, न रख सकते, न बदल सकते। शरीर को भी तो शरीर संसार एक हुआ। तो संसार शरीर हमारा नहीं है। जब ये अनुभव हो जाए शरीर, तो तत्व ज्ञान हो गया, तत्व साक्षात हो गया। हमारा संबंध न बनाने वाले के साथ है। बना नहीं सकते संसार को, तो अपने को बनाना जरूरत नहीं है और रखने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? खबर तो वैसे तो वैसे ही है। बालकपन से लेकर आज दिन तक शरीर वैसा नहीं है, बदल गया। परंतु आप बदल गए क्या? आप बदले नहीं है। तो आप शरीर नहीं है। संसार बदलता है, आप बदलते। शरीर बदलता है, बदलने वाला हुआ। ये बदलने बदलने वाला विभाग का नाम है संसार है। संसार नाम है बदलने वाले का। हरदम बदलता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, नष्ट होता रहता है, बदलता रहता है। और तरह का बनता रहता है, बदलता है, बदलता है, बदलता है, परिवर्तन होता है। आप नहीं बदलते हैं, नहीं बनते हैं, नहीं रह सकते वैसे। अब आप निरोग रख दो शरीर को, रोगी मत होने दो। क्या रोगी होने की शौक है? तो क्यों होने देते हो? रोगी का बदलना शौक है? तो शौक भी हो सकता है, काला हूं, गोरा हो जाऊं, ऐसे बदलने की शौक है, बदल सकते हैं। रख भी नहीं सकते, मरू नहीं, कभी मरू नहीं, ऐसा रख सकते हैं क्या? अरे बदल सकते हैं क्या जो काले से गोरा हो जाओ? और रख सकते हैं कि शरीर में स्वस्थ रखेंगे, बिना बीमार नहीं होने देंगे? जब इसको रख भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते, तो फिर अपना कैसे हुआ? ना बना सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना रख सकते हैं। क्या देखिए, तो शरीर किसका? संसार का है। आप किसके हैं? परमात्मा के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल समुदाशी। तो आप तो परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है। शरीर के साथ एकता संसार की है, संसार की शरीर के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा की आपके साथ एकता है। आप परमात्मा के अंश है, शरीर संसार का अंश है। ये खास बात है, इसमें शंका हो तो बोलो भाई। किसी मारे किंचित मात्र की शंका हो तो बोलो। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रारब्ध बनती। देह के साथ अपना कर ले, चाहे वो मेरा माने, चाहे देह को मैं माने, जितनी विकार, जितनी अड़चन, हलचल, जितनी दुख और संताप, ये इसका है। देह के साथ अपने को मानना है, सब दुख और संताप, जलन, हलचल, मरना, जीना, आना जाना, खाना पीना, दुखी सुखी होना, सब का सब संसार के साथ मैं और मेरा मानना है। संसार के साथ मैं मानना, संसार शरीर के साथ मैं मानना, शरीर के साथ मेरा मानना, मैं मेरा दो मानना। मानो संसार के शरीर के साथ आप एक हो जाते हो तो मैं मान लेते हो, और एक नहीं होते तो मेरा मान लेते हो। संसार से मैं और मेरा मानना है, ये संबंध है। इस वास्ते है संत और वाणी माता, मैं मेरी का त्याग, त्याग त्याग करना, मैं मेरी का, मैं का मेरी का त्याग करना है। क्योंकि शरीर का त्याग होना ही हो ही रहा है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा, ये तो सबका अनुभव है, मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा, सदा साथ नहीं रहेगा। बहुत ही मार्मिक बात है ये, इस पर थोड़ा गहरा विचार करो, या सुनने के बाद भी विचार करो, क्या शरीर मैं हूँ, क्या शरीर मेरा है, क्या मैं बदल गया हूँ? मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, क्या शरीर वही है? क्या शरीर बदल गया? मैं नहीं बदला हूँ। बहुत मार्मिक, बहुत बढ़िया बात है, सब श्रेष्ठ बात है, बहुत फायदा हुआ। सुख चाहते हैं ना, धन कमा ले लेंगे, सुख हो जाए, यूज नहीं हुआ। कितना ही कमा लो, कितना ही करो, सुख नहीं होगा। और ये जान लो, दुख रहेगा नहीं, दुख रहेगा ही नहीं। कैसे दुख होगा बताओ? परिवर्तन तो शरीर में होता है, तो शरीर के दुख से दुख कैसे होगा हमारे को? शरीर तो बदलने वाला है, रहने वाला नहीं है, मरने वाला है, वियोग होने वाला है। शरीर और संसार एक है, तो संसार हमारा कुछ नहीं है, और संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको संसार से क्या चाहिए? शरीर को चाहिए, आपको नहीं चाहिए। ये सबसे पहली गीता ने बताया, गीता ने, गीता ने सबसे पहली ये बात बताई। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक से 20 श्लोकों में ये बात बताई। शरीर और शरीरी, शरीर और शरीर वाला है, दो चीज हुई। आपका शरीर है, आप शरीर वाले हो। शरीर आपका है, आप शरीर के नहीं हो। आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका है। तो आपका मेरा माना है, आपने अपना है नहीं, मिला है बस, अब जुड़ जाएगा। ये तो सबको मालूम है ना, मिला है जुड़ जाएगा, माँ के पेट में बना है तो अधिक वजन सुट जाएगा। इस वास्ते मेरा आधिपत्य इस पर चलता नहीं, शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता, तो शरीर मेरा नहीं है। शरीर को खाना पीना दे दो, आराम दे दो, शरीर की सेवा कर दो। शरीर की सेवा क्या है? अनुकूल भोजन दे दिया, बनता पर सुला दिया, और काम धंधा कर दिया, थकावट होगी आराम दे दिया, ये शरीर की सेवा है। सेवा कर दी बस, अपना नहीं है। अपना मान लो तो सेवा नहीं होगी, सेवा तो उसी जो दूसरा उसी सेवा होती है ना। अपनी सेवा क्या है? अपना कुटुंब है, उसका पालन करने का पुण्य होता है क्या? अपना नहीं मानो तो पुण्य हो जाएगा, ऐसे अपना नहीं मानो सेवा हो जाएगी, अपना नहीं मानो पुण्य हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, शरीर मिला है और छुड़ जाएगा, मिल जाता है बिछुड़ जाता है, वो अपना थोड़ा ही होता है। ये इतना आदमी मिल गए और फिर बिछुड़ गए तो अपना नहीं हुए ना। अपना तो वो जो हमारे साथ रहे वो अपना है, मिल जाए बिछुड़ना है तो शरीर मिलता है बिछुड़ता है। इस बात शरीर अपना नहीं है, शरीर हमारे साथ रहता नहीं है, शरीर एक रूप रहता नहीं है, शरीर को बदल नहीं सकते, शरीर को थिर रख नहीं सकते, संशु है जैसा जैसा नहीं रख सकते, मन जब जैसा बना नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। अगर रख सकते बिना बीमार मत होने दो, है हाथ में, या मरने दो मत ना, हाथ में है। थोड़ा और तरह बना लो, बलवान बना लो, निर्बल हो गया तो बलवान बना लो सिद्ध हुआ कि शरीर अपना, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा। अगली बात, तो शरीर है नमूना और संसार है ये वस्तु, संसार का नमूना है शरीर। क्षति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, क्षति जल पाव गगन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व शरीर बना है, ये शरीर है। तो ये हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, तो संसार हमारा नहीं है, संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, किसका है? परमात्मा का है। और स्वयं आप भी परमात्मा के हो, इस वास्ते परमात्मा ने बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृष्टा अप्रेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि बेपराम। पृथ्वी जल तेज वायु मन बुद्धि ये तो अपरा प्रकृति, और जीव परा प्रकृति। परा प्रकृति खास परमात्मा का अंश है, ये अपरा प्रकृति प्रकृति का अंश है। बहुत मौज की बात है, बड़ी सीधी सरल बात है एकदम। ये तो मालूम होता है ना कि भाई शरीर और मैं दो है, ये तो मालूम होता है ना। अब मैं अपना स्वरूप कैसा इसका पता नहीं है, शरीर से मैं अलग कैसा हूँ इसको तो नहीं जानते, पर शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, ये तो जान सकते हो। अभी शरीर मैं नहीं हुआ, मैं तो वही रहा, शरीर बदला है, ये बात है। अब शरीर का हमारे साथ संयोग है, वो अनित्य संयोग है। शरीर के साथ हमारा मिलना है ना, ये अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है, कब छूट जाए क्या पता है? कुछ पता नहीं कब छूट जाएगा, और बिछुड़ रहा है हरदम ही, हरदम ही बदल रहा है, हरदम ही बदल रहा है। मन जैसे बना है जैसे ही बदलता है, हमारे साथ रहते ही, ये तो ख्याल है ना। अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने खुद के बोध से ये मालूम होता है कि शरीर मेरा नहीं है, कम से कम ये शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है। सही बदल रहा है, ये ज्ञान तो होना चाहिए ना। संसार के साथ जो संबंध माना है वो संबंध भी माना हुआ है। जैसे मेरी माँ है तो माँ है, वो कहते माँ तो मानी हुई नहीं, वो तो माँ है मेरी, क्यों माँ से हमने जन्म लिया है, तो जन्म लिया याद थोड़ी है, मानी हुई याद है, जन्म याद नहीं। किसी को याद हो बताओ भाई, किसी को याद हो जन्म अपना तो बताओ, है तो मानी हुई है। माँ का हमारा संबंध माना हुआ है, मना वर्षन का भाई है, बंधु है, मित्र है, हमारे जाति के हैं, जी जाति के, हम हिंदू हैं, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मानी हुई सभी बात है। तो कुटुंब भी सब माना हुई है, माँ भी मानी हुई, बाप भी माना हुआ, भाई बहन जुजा स्त्री पुत्र आदि सब माना हुआ है। न मानने से मिट जाता है, न मानने से मिट जाता है, कैसे मिट जाएगा, न मानने से कैसे मिट जाएगा, सही नहीं मिट जाएगा, शरीर को न माने तो मिट जाएगा, तो फिर मान न मानने से मिट जाएगा, न मानने से मिट जाए, मानने से रहता है, न मानने से मिट जाता है। बताओ सच्ची बात है, मानी हो तो न मानने से मिटती है, कैसे, जैसे कोई गोद से रह जाता है तो उस अपने माँ बाप को नहीं मानता, और माँ बाप को मानता है तो मिट गया ना वो। अब उन माँ बाप के नफा नुकसान हो उसमें कोई विचार नहीं, जो गोद गया उसे नफा अपना होगा, तो बदल गया ना, मिट गया। तो संसार का सब मिटने वाला है, मना हुआ है, मिटने वाला है, इस बार हमारा संग नहीं है, साधु हो गया। सच्चे हृदय से साधु हो जाता है ना, तो घर वाले एक साथ सब कुछ मर जाए तो चिंता नहीं होती, तो हमारा है ही नहीं। आप जिसको छोड़ दो, ये घर को छोड़ दो, आग लगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अपना नहीं है मुसलमान का घर वो चल गया, और आपका नहीं है आपका होता था वो चल गया, तो क्या असर पड़ता है। तो ये आता है ना बदलना, तो नहीं है तभी तो नहीं मान सकते हैं, नहीं तो हमारा हो तो कैसे बदलेगा। तो संसार में अपना माना हुआ है, संसार का कुटुंब अपना माना हुआ है नहीं, नहीं मानने मिट जाता है। माँ बाप को छोड़कर चेला हो जाते हैं, साधु हो गए। हमारे भी गुरु जी है, दादा गुरु है, तातक चाचा गुरु है, गुरु भाई है, बाप हमारे, बाप काका जी हमारे, का भाई रहा, साधु को भाई रहता है, न भाई रहता न बाप रहता, न लुगाई रहती न बेटा रहता। एक अच्छे साधु थे, विद्वान पढ़े लिखे पंडित, उनकी बात सुनी मैंने, वो ऋषिकेश में थे झाड़ी में, वहां पर तो उसकी स्त्री आ गई, माघ का मेला हुआ ना, कुंभ का मेला, तो स्त्री आ गई, तो स्त्री आ गई तो व्याख्यान देते बैठे, तो स्त्री को ले लिया, कहते तू कहाँ से आ गई, तो वो बोली कि आपको याद है, ऐसी शर्म आई महाराज, अब वो याद है मेरी, तो क्या साधु हुए, तो क्या साधु हुए, मेरा अपना बड़ा है अभी तक, तो साधु क्या हुए। सुनते हैं फिर उन्होंने ऐसी दृश्य रखे, यूं यूं दृश्य नहीं देखे, फिर सुनी मेरे बात, फिर यूं नहीं देखते, यूं ही देखते हैं। ऐसे गोस्वामी जी को श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, तो वो साधु हो गए, तो साधु पुराने खड़िया रखते थे, खड़िया रखी खड़िया जानते हो, मन दो तरफ जोड़ी होती है, बीच में ही होकर आधा आधे लटके, आधे आधे लटके, वो खड़िया कहते हैं, वो रखी कहते हैं, राजपूतों में रखी होती है, चमड़े की होती है, चमड़े की बनाई हुई, उसको रख देते हैं, कपड़े का बनाया खड़िया कहते हैं, समझे? तो खड़िया था, और खड़िया में कई चीजें रखी हुई थी, छोटी मोटी चीज खड़िया में रखते, तो खड़िया की चीजें हुई जो कई चीजें थी, तो एक जी बैठे थे तो खड़ी में निकाली चीजें, तो स्त्री ने देखा, उसने कहा महाराज इतनी चीजें साथ में रखते, एक मेरे को भी रख लेते, छोड़िए। तो चीजें आप कह रहे थे, मैं तो मदद भी करती, कुछ बात भी करती, एक मेरे को फिर रहती। छोड़िए सभी, जब सब पास में कुछ नहीं रखेंगे, तो ये बात है महाराज। तो माना हुआ है, नहीं मान से मिट जाता है, तो संसार सन माना हुआ है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। डाकू हो जाते हैं, भोग गए और ही और हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, धड़ाई तो हो जाते हैं ना, और ही। तो संसार का संबंध माना, संसार संबंध है नहीं अपने साथ, ये प्रत्यक्ष है कि संसार निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना रहता है क्या? कोई क्षण नहीं जिसने बदलता हो, केवल बदलने बदलने वाला संसार है, और न बदलने वाले आप हो, तो आप न बदलने वाले और ब्रह्म न बदलने वाला, ब्रह्म परमात्मा है, निर्दोष ही सम ब्रह्म, ये जितक सर्गो ये शांग स्वामी स्थित मना निर्दोष ही सम ब्रह्म, तो ब्रह्म निर्दोष और सम है, आप निर्दोष और सम है, उनके साथ के हैं, वो सब संसार में होते हैं, शरीर के होते हैं, निर्दोष ब्रह्मा। तो क्या बात है, खास बात अभी कि शरीर है नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए, इसका सरल उपाय है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, सीधा विचार है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मेरे कुछ नहीं लेना है, दो बात है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मेरे कुछ नहीं लेना है, दो बात है, संसार मेरा नहीं है, संसार परमात्मा का, मैं ही परमात्मा का हूँ, तुम्हारा परा परा दोनों प्रकृति परमात्मा की है, संसार परमात्मा का, मैं भी परमात्मा, परमात्मा मेरे संसार मेरा नहीं, ये फर्क है, मेरे परमात्मा है, मेरा संसार नहीं है, संसार में परमात्मा का है, ख्याल मैं नहीं परमात्मा, संसार परमात्मा का है, परमात्मा मेरे है, संसार मेरा नहीं है, ठीक बात। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब इसमें शंका हो बोलो, कोई संदेह रहा हुआ पूछने की बात हो। आपने फरमाया कि कुटुंब को मेरा नहीं मानने से वो सेवा हो जाती है, कुटुंब को अपनापन नहीं होने से उसकी सेवा हो जाती है और उससे पुण्य प्राप्त होता है, जब अपना कोई कुछ नहीं है, हम परमात्मा के हैं, तो पुण्य भी मतलब हमारे कोई काम की चीज रहेगी क्या? ये भगवान की कृपा है तो पुण्य आपको हो जाए, भगवान के मुफ्त में आपको मुफ्त बन होता है, मुफ्त में कल्याण होता है, सब है जो यार कल्याण हुआ, अपना न मान करके सेवा हो जाएगी, अपना न मानना इतनी सेवा बढ़िया नहीं है, बढ़िया सेवा अपना न मान कर उपकार करना सेवा है, अपना न मानना भी सेवा है, परंतु वो थोड़ी बारी है, अपना नाम मान कर सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना सेवा हुई, अपना मान सेवा सेवा हो जाए तो कुछ अभी अपने बच्चों को पालन करती है तो सेवा हो जाएगा, अपने अपना मन आप ही कुटुंब का पालन करते हो, मानते हो पुण्य हो जाएगा, तो पुण्य खा गया कौन, अपना अपन खा गया, हमारा कुछ है ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है, तो हमारे को है नहीं, तो हमारा नहीं तो मुक्त हो गए फिर। आप कहीं रहो वो कहीं रहे, याद भी नहीं आवे। अपना है जो याद आता है, कोई मुसलमान याद आता है आपको तो वहां रहता है। ऐसा न स्त्री याद आवे न बच्चा याद आवे, कोई अपना है ही नहीं याद आवे। वो कहीं रहे हम भी कहीं रहे, मौज होगी नहीं क्या निहाल हो गए। यही बात निर्मो निरहंकार है, सर शांति में निकल सकती है। निर्मो निरहंकार निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए शांति मिल जाएगी। अभी मिल जाएगा अभी निर्मम और निरहंकार कितना निर्मो निरहंकार है, सर शांति बन गई।